ni pating pating. Nagablog ka po ek, prima eh. O yung handa po ek. O ito kang pijat eh. Gara-gara tripping emang hirup si laing jadi pakusu Karunya kainung bapak.